déjà vu przy stanku, że już mnie widziałeś. To może kwestia włosów, kształt ust, bluzka. Nie wiem. Codzień się przyglądam przez twarze stłoczone w autobusowym tłumie skojarzeń. I znowu dziś wyglądam zupełnie jak ona. Choć ona dziś wygląda zupełnie inaczej. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jestem podobna, gdy tak ci przypominam. Mijamy się niezręcznie, nie mieszcząc się razem. Nie wiemy, czy się znamy w półskinień. A ty masz właśnie taki gest dłoni przy twarzy i nagle wiem, że każda była trochę taka. Ukradkiem się przyglądasz, świadom, że spóźniony w autobusowym szumie skojarzeń i znaczeń. Bo znowu dziś wyglądasz zupełnie jak ona. Choć każda dziś wygląda zupełnie inaczej. I mam coś w sobie z nich, z każdej z osobna. Ze wszystkich pierwszych, ze wszystkich jedynych. I nawet nie wiesz, jak jestem podobna, gdy tak ci przypominasz. I znowu jesteś tyłem do kierunku jazdy. Uśmiecham się i mijam w natłoku przemieszczeń. Po twojej dłoni miejsce pasuje do każdej. Kurczowo się go chwytam, póki ciepłe. Bezradnie się oglądasz, świadom, że spóźniony w autobusowym kursie skojarzeń i znaczeń. Znowu dziś wyglądasz zupełnie jak ona. Choć wszystko dziś wygląda zupełnie inaczej. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jestem podobna, gdy tak ci przypominasz. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jesteś podobna, gdy tak mi przypomina. Kiedy nasze były rodzą drugie dzieci, robi się niemiło, Jezu, jak to leci. Po 33 w rubryce wiek. Zaliczanie zysków, randkowanie w bankach, wspomnienia Maryśki i wahania franka. Czas się wściekł, czas co gdzieś wlecze mnie. 33. Mam jak w banku sny. 33. Oszczędzam lepsze dni. 33. Lata w ratach i wszystko jakoś brzmi. Jeszcze siwy dym, a już siwieją włosy, gorsze kace i rzucane papierosy. I podobno trzeba by mieć cel. Licealne pary dawno rozwiedzione, bilans w sumie marny, bilans na salonach wyższych sfer. Made in PRL. 33. Mam jak w banku sny. 33. Oszczędzam lepsze dni. 33. Lata w ratach i wszystko jakoś brzmi. Życia etap nowy właśnie nam przeleciał. Jeszcze nie połowa, już nie jedna trzecia. Doświadczony lęk do CV wpisz. Nieco przecenieni, używani wtórnie, młodzi wciąż będziemy już nie tacy durni. Rządzi dziś demograficzny wyż. 33. Mam jak w banku sny. 33. Oszczędzam lepsze dni. 33. Lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. 33. W oczach wciąż się skrzy. 33. Kredyt pod imzy. 33. Lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi, wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi, wszystko wreszcie brzmi. Dobrze brzmi, wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi, wszystko brzmi. Ja bym to zostawiła. Wizorze pali się cały świat. Gore może płonie śnieg. Gorzej, mój Boże, być już nie może, o nie. Nad gminą orzysz orkan mrozy i grad. Do cholery czuję, że posuwa w latach rychły wszechświata zmierz. Oj, trzeba szykować się na Armagedon krwawych newsów i zdjęć. Przez dziki to kresu pęd. Znów złe prognozy są w tle. Na deser fala nagłych zbiorowych zejść i napis czarny The End. Wizorze gaśnie spalony świat. Jeszcze powódź spłucze brzeg. Gorzej, mój Boże, być już nie może, o nie. Na głodzie młodzież, kryzys i orgia strat. Do cholery czuję, że bieg wiadomości przetrąca kości i grzbiet. Na żywo z minowych pól relacje puszczą znowu dziś w full HD, bym swój poprzedni miał szok. Do kawy ból, strach i sól, pokusa w newsach, żeby pamiętać, że za rogiem czeka The End. się na Armagedon krwawych newsów i zdjęć przez wiki to kresu pęd. Znów złe prognozy są w tle, na deser fala nagłych zbiorowych zejść i napis czarnym The End. Na żywo z minorych pól relacje puszczą znowu dziś w Full HD, bym swój poprzedni miał szok. Do kawy ból, strach i sól, pokusa w newsach, żeby pamiętać, że za rogiem czeka The End. Za rogiem czeka The End. Za rogiem czeka The End. Tytułowe nieoczekiwanie. Potem było blisko z udziałem gościnnym, jakże udanym, Joanny Kołaczkowskiej. Made in PRL i The End, albo jak to woli, The End. Muzyka z płyty Michała Łanuszki, Nieoczekiwanie. I to jest jedyny przypadek na tej płycie, gdzie autorem słów nie jest Michał Kuźmiński, tylko Paweł Stefanowicz. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, bo 14 lutego to jest bardzo ważna data trójkowa. Właśnie ma w kieszeni, bo wziął z domu i może pokazać mi swój plan zmian. To ty, walnąłem z jednego, za życie nowe i spełnienie snów. Lecz gość znikł i dali zamiast niego reklamę karmy dla psów. Gest na potwierdzenie, że tak jest. Blade nadzieje, że nie jest. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Moi drodzy, przysłaliście mi kiedyś swoją muzykę. Musiała mi się spodobać, bo odtworzyłem ją czasami więcej niż jednokrotnie. Przyszły listy, że nowe brzmienie, że dobre, że ciekawe i pytania, czy i kiedy to będzie można kupić. Ale nikt z was tego materiału nie wydał, nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że można zebrać te utwory na płycie, bo może ona, mniej ulotna od radiowej audycji, pomoże wam, twórcom, zaistnieć. To słowo wstępu do płyty Minimax.pl, która ukazała się, trudno w to uwierzyć, ale 6 grudnia 2003 roku, więc ponad 14 lat temu, płyty Piotra Kaczkowskiego. Piotrze, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Gdy w miłosną wpadniesz katastrofa, gdy cię choroby zginają jak klamkę, niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec, w obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Zespół adwokacki Dyskrecja. Niezależnie od pory roku. Blaszany parowiec to jest to, co czasami nam się bardzo przydaje, prawda? To dziś muzyka taka właśnie, a nie inna w audycji Teraz Polskie. Wcześniej, rzecz jasna, Piotr Bukartyk, jego zespół Sekcja z płyty Ideały. To był rok 2004, ale ta piosenka właśnie i tak dalej trafiła na wzmiankowaną wcześniej przeze mnie płytę Minimax.pl Piotra Kaczkowskiego. Oczywiście dziś po 14 usłyszą Państwo, jak co środa, ten głos i muzykę wybraną przez dzisiejszego jubilata. No i tak się nam poukładało, że dzisiaj w audycji Teraz Polskie jakoś więcej piosenek niż zwykle.

Tak się ta płyta zaczyna i kończy. Środa, a potem wtorek. Zespół WW z albumu 7. I tak dobiega końca nasze spotkanie w programie Teraz Polskie. Zapraszam na noc z piątku na sobotę do audycji Mało Obiektywnie. A na dziś jeszcze jedna piosenka z płyty, której już dzisiaj wspólnie słuchaliśmy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Prowadź go na dworzec, o plecach poklep i nim powiesz cześć. I zanim znów przepadnie gdzieś, rzuć parę groszy, jeśli możesz. Koleżka pogniewa się być może, lecz zaraz potem w kieszeń wciśnie je. A kiedy znikniesz, skuli się jak smętny, oskubany orzeł. Mizerne się pojęcie ma, co karą jest, a co nagrodą. Jak mrówka, co się sama pcha do słoja z posłodzoną wodą. Traktuję go jak losu gest, lecz na to, że tak jest lub że się jakoś wyjdzie cało z tej kąpieli, nie licz. Dlatego nawet mu że ideały się swajdały, bo nieważny grzech, ty ważny cel. I starczy wyprać je w perfumach, a dalej fajne są, choć z każdym praniem tracą swą dziewiczą biel. Którzy w garści mają świat, też nie tłumaczą się przed nikim. Mniej więcej co 20 lat i tak zmieniają podręczniki. Więc jeśli czarne ma być białe, niech tam będzie jakie chce. Ty zrozumiałeś to, on nie, choć obu diabeł stróż doradzał. Oczy zbróż już. Jest czwarta. Piotr Łodaj, witam.